Dzień dobry w środę, bo już zdecydowanie od 3 godzin mamy środę. Ta środa, kalendarz podpowiada, to 8 dzień grudnia, 342 dzień roku 2021. Słońce jest w znaku Strzelca, a wstanie o 7.32, zajdzie o 15.23, czyli środa trwać będzie 7 godzin i 51 minut. Proszę imieninowe życzenia składać dzisiaj Marii, Makaremu, Wirgiliuszowi, Virginii i Zenonowi. Szanowni Państwo, wszystkiego, wszystkiego najlepszego. Sprawdźmy, co wydarzyło się 8 grudnia na przestrzeni wieków. Ano na przykład w 1609 roku w Mediolanie otwarto Bibliotekę Ambrozjańską, założoną przez kardynała Fryderyka Boromeusza. Pośród najcenniejszych rękopisów przechowywanych w tej bibliotece jest m.in. kanon Muratoriego, czyli najwcześniejszy katalog ksiąg Nowego Testamentu, ale również kodeks atlantycki Leonarda da Vinci. Rok 1660 w Cockpit Theatre w Londynie odbyło się pierwsze przedstawienie tragedii Williama Szekspira Otello, w którym w rolę Desdemony, graną do tej pory przez młodych chłopców, wcieliła się aktorka. Prawdopodobnie, bo jednak było to dość dawno, była to Anne Marshall lub Margaret Hughes. Jednocześnie było to też prawdopodobnie pierwsze przedstawienie, kiedy kobieta w ogóle zagrała jakąkolwiek szekspirowską bohaterkę. Rok 1919 w Poznaniu powstał Polski Związek Towarzystw Wioślarskich. Został powołany przez przedstawicieli 13 towarzystw wioślarskich całej Polski. Co ciekawe, od 1948 roku związek ma siedzibę w Warszawie. 1937 rok, w Krynicy Zdroju została uruchomiona pierwsza w kraju kolej linowo-terenowa. Trasa kolei na Górę Parkową ma 642 metry długości przy różnicy poziomów prawie 149 metrów. Rok 1939 otwarto kanał Gliwicki, kanał o długości ponad 40 km i maksymalnej głębokości 3,5 metra łączy Odrę w Kędzierzynie Koźlu z portem Gliwice. Różnice poziomów wody na początku i końcu kanału to prawie 43 metry. Pokonanie różnic z poziomu wody przez jednostki pływające reguluje aż 6 śluz wodnych. Jeszcze kolejna data związana z 8 dniem grudnia. W 1966 roku premiera filmu Wielka Włóczęga w reżyserii Gerarda Ory. W filmie występowali m.in. Louis Define i Bourville. Wielka Włóczęga to jeden z największych sukcesów francuskiego kina. W samej Francji film zobaczyło ponad 17 milionów widzów. Była to rekordowa liczba publiczności we Francji, aż do wyświetlenia Titanica w 1998 roku. Obraz jest trzecim filmem francuskim w historii pod względem liczby widzów po Jeszcze dalej na północ z 2008 roku oraz Nietykalni z 2011. Rok 1981. Papież Jan Paweł II powołuje w Krakowie Papieską Akademię Teologiczną. Obecnie to Uniwersytet Papieski Jana Pawła II. Rok 1992. W Polsce weszła w życie tzw. mała konstytucja, która określała uprawnienia poszczególnych władz i wprowadziła m.in. zasadę kontrasygnaty premiera lub właściwego ministra pod decyzjami podejmowanymi przez prezydenta. Mała konstytucja obowiązywała do 16 października 1997 roku, czyli do wejścia w życie obecnej konstytucji. I jeszcze jedna data związana z 8 dniem grudnia. 1994 rok. Stany Zjednoczone ratyfikowały układ o GATT. Tym samym zakończył się proces ratyfikacyjny układu handlowego powołującego Światową Organizację Handlu, czyli WTO. 8 grudnia w Polsce to Dzień Kupca, a 8 grudnia to w buddyzmie Dzień Oświecenia Buddy, najważniejsze buddyjskie święto w roku. Raz jeszcze dzień dobry, serdecznie zapraszamy na dzisiejsze wydanie audycji Między Dniem a Dniem. Całość przygotował Jacek Frenzel, a mówi do Państwa Tomasz Miara. Za chwilę szczegóły dotyczące dzisiejszej pogody. Między Dniem a Dniem. Zapytano mnie dzisiaj, czy rzeczywiście ta noc będzie wyjątkowo mroźna. W takim razie proszę poznać szczegóły prognozy. No i rzeczywiście coś jest na rzeczy, choć jak ktoś straszył temperaturami w okolicach minus 20, to chyba trochę przesadził. Teraz zachmurzenie mamy duże, miejscami z większymi przejaśnieniami na północy oraz na południowym zachodzie. Mają być nawet rozpogodzenia te nocne. W centrum oraz na wschodzie miejscami może pojawić się nieduży śnieg. Temperatura minimalna na północnym wschodzie, na Pomorzu Wschodnim i gdzieniegdzie w rejonach podgórskich to maksymalnie minus 14, czyli mroźno, ale nie aż tak bardzo. Na pozostałym obszarze około minus 6 do minus

i blokują łóżka i respiratory. 20% osób leżących na oddziale covidowym to są zaszczepieni, a 80% niezaszczepieni, a pod respiratorami, i uwaga, 100% niezaszczepionych. To ja chcę się zapytać, czy czasami ci niezaszczepieni leżący tam nie są przyczyną zgonów osób, które nie mają szans trafić na oddział? W ubiegłym tygodniu Komisja Europejska zaleciła przyspieszenie szczepień i wprowadzenie niezbędnych ograniczeń. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sariusz-Wolski, który był gościem Polskiego Radia 24, uważa, że podejmując decyzję o kolejnych obostrzeniach, nie musimy oglądać się na Europę. To, co mówi Europejska Agencja Medyczna i potem powtarza Komisja Europejska, to są zalecenia. Także jest to kolejny przykład miękkiego wchodzenia w kompetencje, które jej nie przynależą. Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że w Polsce w ciągu minionej doby zarejestrowano 19 366 zakażeń koronawirusem. Zmarły 504 osoby. Do tej pory trzecią dawką zaszczepiło się prawie 3,5 miliona osób. A my przypominamy, że aktualne informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19 są dostępne na stronie szczepienia.polskieradio24.pl. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Wczoraj w Zapraszamy do Trójki mówiliśmy o rozmowach USA-Rosja. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden i prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczęli bezpośrednią wideorozmowę, która w głównej mierze dotyczyć ma kwestii Ukrainy i obaw Zachodu o rosyjską agresję. Przywódcy mają także omówić relacje dwustronne oraz ogólną sytuację międzynarodową, w tym kwestie negocjacji o powrocie Iranu do umowy nuklearnej. O szczegółach Michał Strzałkowski. Monsieur le président de la Fédération de Russie, monsieur le président des États-Unis d'Amérique, poprzednia rozmowa Bidena z Putinem miała miejsce w czerwcu w Genewie, ale przełomu w dwustronnych amerykańsko-rosyjskich relacjach nie przyniosła. Spekulowano po niej, że do kolejnej rozmowy obu przywódców twarzą w twarz dojdzie wczesną wiosną 2022 roku, ale napięcia wokół Ukrainy, a przede wszystkim koncentracja prawie 100 tysięcy rosyjskich żołnierzy u ukraińskich granic przyspieszyły te plany. Obaj prezydenci rozmawiają dziś za pomocą wideołącza. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki poinformowała, że Joe Biden powie Władimirowi Putinowi, iż nie pozostanie bierny wobec ewentualnego rosyjskiego ataku na Ukrainę. Tu nie chodzi o groźby, ale to jest ten moment, w którym Rosja powinna wycofać swoje wojska znad granicy, a jedyną właściwą drogą rozwiązania wszelkich konfliktów jest dyplomacja. Nie jest tajemnicą, że bardzo poważnie konsultujemy się z naszymi sojusznikami w sprawie finansowych sankcji wobec Rosji. One na pewno mocno odbiłyby się na rosyjskiej gospodarce. Przed rozmową z Putinem Biden odbył telekonferencję z udziałem kanclerz Niemiec, prezydenta Francji oraz premierów Włoch i Wielkiej Brytanii. Z kolei sekretarz stanu Antony Blinken rozmawiał m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim czy szefem polskiej dyplomacji Zbigniewem Rałem. Po rozmowie z Putinem Biden ma także jeszcze w tym tygodniu rozmawiać telefonicznie z Zełenskim. Strona rosyjska, która przez ostatnie dni podbijała bębenek, oskarżając NATO o tworzenie zagrożenia dla Rosji, kilka dni temu porzuciła konfrontacyjny ton. Nie należy się spodziewać przełomu po tej rozmowie, bo to będzie rozmowa robocza w bardzo trudnym momencie. Eskalacja napięcia w Europie sięgnęła zenitu, a sytuacja jest na tyle wyjątkowa, że wymagała bezpośredniej rozmowy na najwyższym szczeblu. W ostatnich dniach było wiele emocjonalnych oświadczeń, często egzaltowanych i pozbawionych zdrowego rozsądku. To oczywiste, że jeśli do rozmowy siadają prezydenci, to chcą rzetelnie omówić wiele spraw, a nie pogłębić impas. Powiedział dziś rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Według amerykańskich mediów Biden podczas rozmowy z Putinem ma nie tylko zagrozić sankcjami za ewentualny atak na Ukrainę, ale też dozbrojeniem Ukrainy i rozlokowaniem dodatkowych wojsk na wschodniej flance NATO. Z kolei źródła w Moskwie podają, że Putin przedstawi szczegóły rosyjskiego planu zatrzymania dalszego rozszerzania się NATO w kierunku wschodnim. O takim zamiarze mówił podczas niedawnej rozmowy w Sztokholmie z sekretarzem Blinkenem szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow. O tym, że Waszyngton bardzo poważnie traktuje groźbę rosyjskiej inwazji na Ukrainę, zapewniał z kolei dyrektor CIA William Burns, który niegdyś był amerykańskim ambasadorem w Moskwie i uchodzi teraz za jednego z najważniejszych doradców Bidena do spraw Rosji. Myślę, że Putin myśli taktycznie o rozpoczynającej się zimie jako o znakomitym czasie, by zdestabilizować Ukrainę, a tym samym utrzymać ten kraj w swojej bliskiej orbicie. Sprzyja mu sytuacja w Europie, która bardzo jest skupiona na przekazaniu władzy w Niemczech i kończeniu się ery Angeli Merkel, czy na kampanii przed wyborami prezydenckimi we Francji. Poza tym sytuacja ekonomiczna Rosji jest obecnie lepsza niż kilka lat temu, ale nie wiadomo jak długo z powodu kryzysu ta sytuacja się utrzyma. Wideorozmowa między Bidenem a Putinem według zapowiedzi Pieskowa może potrwać długo i toczyć ma się za zamkniętymi drzwiami. Tematem w Trójce zajął się Michał Strzałkowski. Słuchają Państwo audycji Między Dniem a Dniem. Winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miach, jak dobrze mi. Cykady na cyklach, cykady na cykladach. W nocy gwiazdy spadają, słodkie winogrona, ty śpisz w moich ramionach. Może i niebo ostro lśni, dobrze miach, jak dobrze mi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. To sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. Minister zdrowia Adam Niedzielski ogłosił obostrzenia, jakie będą obowiązywać w święta 2021 roku. Wczoraj w temacie dnia rozmawialiśmy o inicjatywie Lewicy dotyczących obowiązkowych szczepień z posłanką Pauliną Matysiak z Lewicy. Razem rozmawiał Bartłomiej Graczak. Czy zna pani prawniczą paremię rzymską Volenti Not Fit Injuria? Nie znam. Nie? Myślę, że jako osoba działająca w przestrzeni publicznej powinna znać pani podstawową zasadę wolności. Przynajmniej według paremii rzymskiej. Volenti not fit injuria. Chcącemu nie dzieje się krzywda. I tutaj nawiązuje do potencjalnego obowiązku szczepień. Jeżeli ktoś jest świadom tego, że jeżeli się nie zaszczepi, może wylądować w szpitalu, może ewentualnie umrzeć, to jest jego święte prawo. Jeżeli on ma taką świadomość, nie może mieć pretensji do siebie, ani też do innych. Nie może oczekiwać odszkodowania, że był chory, skoro się nie zaszczepił. Miał możliwość, nie skorzystał, jego święte prawo. Ale Lewica chce wprowadzić mimo to obowiązek szczepień. No i pytanie, czy to nie uderza właśnie w tę wolność obywatelską? Zdecydowanie nie uderza. I panie redaktorze, wszystko byłoby pięknie, gdyby faktycznie to działało tak, że chorowałyby tylko osoby, które się nie zaszczepiły, które świadomie podjęły taką decyzję. Wiemy, że tak nie jest i wiemy, że żeby powstrzymać pandemię koronawirusa, potrzebujemy jak największej liczby osób, które będą zaszczepione. Z jednej strony po to, żeby te osoby, które nawet gdyby tak się zdarzyło, że zachorują, żeby tę chorobę przeszły łagodniej, żeby nie umierały na tę chorobę, ale także po to, żeby sama choroba się nie rozprzestrzeniała, a wirus nie mutował. Ale przecież to jest ten pozytywny to skutek tak, szczepień. Osoby niezaszczepione ten wirus roznoszą. Wszyscy je roznosimy. Ja jestem zaszczepiony, pani też. Tak, jestem jeżeli ja bym miał ten wirus teraz w sobie, mógłbym panią zarazić. Tylko prawdopodobnie objawy byłyby skąpe, albo by ich nie było. Po prostu jesteśmy zaszczepieni. Ten wirus między nami wielkiego kłopotu nam, jeśli chodzi o zdrowie, by nie sprawił. Ale możemy się nawzajem zarażać. Tak, to prawda, ale oczywiście to jest przede wszystkim kwestia skali, bo im więcej osób w społeczeństwie zaszczepionych, to tak naprawdę nie ma między kim ten wirus się rozprzestrzeniać i generalnie właśnie o to chodzi w tym obowiązku szczepień. Im więcej osób będzie zaszczepionych, tym wszyscy będziemy bezpieczniejsi. I też pamiętajmy o tym, że w każdym społeczeństwie, także w naszym, są takie osoby, które z przyczyn po prostu zdrowotnych nie mogą się zaszczepić lub po prostu źle też odpowiadają na szczepionkę, nie generując w swoim organizmie przeciwciał. I nie tak naprawdę pani, że to jest dobry rząd... Radykalne? Nie, to nie jest radykalne. Ale właśnie tak zostało określone przez portal OKO.press, dokładnie przez redaktora Majmurka. Potrzebne są bardziej radykalne rozwiązania. Tak stwierdził, oceniając właśnie wasz projekt. Patrząc na to, co robi i robił do tej pory rząd, to myślę, że każde zdecydowane rozwiązanie będzie można nazwać radykalnym, bo do tej pory w zasadzie rząd nie robił za wiele. Myślę, że trochę w obawie przed posłami z własnego ugrupowania, zwłaszcza tymi, którzy zawiązali ten radosny zespół do spraw sanitaryzmu. Tutaj zdecydowanie ogon macha psem, jeśli popatrzymy na to, co robi posłanka Siarkowska, co robi poseł Kowalski i jak do tego odnosi się minister Niedzielski, bo przez bardzo długi czas w ogóle nic nie robił, nie wprowadzał... Ale dziś już mamy taki nowy pakiet obostrzeń, ale też już słyszę komentarze, że wirus do 1 marca, kiedy to ma wejść obowiązek szczepień dla na przykład nauczycieli czy służb mundurowych, no nie poczeka. Więc opozycja narzeka, że to za późno będzie ten obowiązek szczepień. Z drugiej strony usłyszymy to, co mówiłem na początku. Jeżeli ktoś się nie chce szczepić, dlaczego ma mieć taki obowiązek? Mamy cały pakiet obowiązkowych szczepień, na które się szczepimy w ciągu całego życia. Szczepimy dzieci. I tak naprawdę... Rząd wcale nie potrzebuje naszej ustawy, ustawy Lewicy, ku temu, żeby taki obowiązek wprowadzić, bo spokojnie mógłby to zrobić minister Niedzielski swoim rozporządzeniem, dopisując to szczepienie na koronawirusa jako szczepienie obowiązkowe. Ale co się działo w Austrii na przykład. Ale nie chce tego, robić. Po wprowadzeniu obowiązku szczepień, no reakcja społeczna była gwałtowna, powiem tak delikatnie. Nasz rząd boi się nawet sprawdzać, czy obywatele noszą maseczki w przestrzeni publicznej, w transporcie publicznym. Teraz powoli powoli trochę to się zmienia, ale to też nie jest kwestia działań samego rządu, ale poszczególnych samorządów, gdzie w coraz większej liczbie miast faktycznie straż miejska w autobusach sprawdza, czy pasażerowie noszą dobrze maseczki. Pani często maseczki. O tym tweetuje, pisze w mediach społecznościowych, że zwraca pani na to uwagę, podróżując pociągiem czy innymi transportem publicznym na przykład, czy innymi środkami transportu. Ale przecież były na przykład spotkania lewicy zamknięte, w zamkniętych pomieszczeniach. Krytycy na to zwracali uwagę, na których politycy nie mieli maseczek, nie zachowywali odstępu, więc w pociągach wirus jest, a na spotkaniach lewicy nie ma, tak? No nie jest tak. Z tym, że przede wszystkim... Trzeba być konsekwentnym. Tak, ja bym na to też popatrzyła z takiej perspektywy, że jadąc pociągiem, oczywiście też możemy iść do Warsu, zamówimy sobie obiad, kiedy jedziemy w długiej podróży i też musimy zdjąć tą maseczkę, żeby zjeść posiłek, wypić kawę, czy wypić herbatę. I to wcale nie oznacza, że w takich miejscach tego wirusa nie ma, ale oznacza to tyle, że faktycznie w takiej podróży potrzebujemy takiego czasu, żeby się posilić, kiedy nie mamy możliwości. Natomiast kluczowe jest to, jak stosujemy się do samych takich wprowadzonych nakazów wszyscy. Bo tutaj warto też przypomnieć, że na Komisji Infrastruktury, kiedy odbywało się pierwsze czytanie też projektu złożonego przeze mnie, który umożliwiałby konduktorom, kontrolerom, mówiąc kolokwialnie, wlepiać mandaty tym osobom, które tych maseczek nie noszą, to ten projekt został odrzucony głosami Prawa i Sprawiedliwości i Konfederacji. Nie chciano nad tym dyskutować. Debata odbyła się w ubiegłym roku i my ciągle borykamy się z tymi samymi rzeczami, które mamy już przerobione przez ponad półtora roku trwania pandemii. Te obostrzenia, czy te propozycje, z którymi dzisiaj wyszedł minister zdrowia, one też są absolutnie nieadekwatne. One są robione na ostatnią chwilę i bez żadnego przemyślenia. Bo jeszcze tak a propos samego transportu publicznego, wprowadzenie obostrzenia na poziomie 75% zajętości miejsc w transporcie publicznym za chwilę spowoduje bardzo duży problem tych osób, które dojeżdżają do pracy. Ale panie redaktorze, mamy święta. Mnóstwo osób, na szczęście większość ma maseczkę. Mnóstwo osób będzie chciało wybrać się na święta. Mało tego, część tych osób już kupiło na te dalekobieżne pociągi bilety i będziemy mieli za chwilę naprawdę duży chaos, duże zamieszanie z tym, co zrobić. Ciągle nie wiemy, czy osoby zaszczepione wliczają się do limitu, czy się nie wliczają. Jeszcze o jednym projekcie lewicy. No to jest projekt, który chyba nie powinien budzić jakichś kontrowersji. Mam taką nadzieję, bo akurat mi się te założenia podobają. Chodzi o projekt ustawy, który de facto upraszcza procedurę w bardzo trudnej sytuacji, w jakiej część rodziców się niestety znajduje, to znaczy po poronieniu, kiedy rodzice nie znają płci dziecka. Lewica pani między innymi proponuje, aby nie było wymagane ustalenie płci dziecka, płodu. Różnie tak. Oczywiście nazywamy. Tak, zgadza się. Terminologię różną, ale chodzi po prostu o to, żeby nie ustalać płci, bo ustalenie płci jest kosztowne. Trzeba przeprowadzić badanie, na które w takiej sytuacji tragedii, traumy, rodzice po prostu nie stać, nie chcą tego robić niektórzy, a jest to wymagane, żeby otrzymać zasiłek pogrzebowy. No i to ma być procedura uproszczona, którą Lewica proponuje. Tak, proponuję w zasadzie, bo to jest projekt przygotowany przeze mnie, uproszczenie tych zasad, bo tak jak pan redaktor powiedział, obecnie sytuacja wygląda tak, że w sytuacji poronienia czy martwego urodzenia, to martwe urodzenie jest po 22 tygodniu ciąży. W sytuacji, kiedy nie można określić płci, to oczywiście dotyczy zazwyczaj tej ciąży na wczesnym etapie, rodzice w zasadzie muszą tę płeć oznaczyć, przeprowadzając badania genetyczne. Nie dość, że z jednej strony one są oczywiście kosztowne, to z drugiej w tak dramatycznej sytuacji to tak naprawdę przysparza jeszcze dodatkowych cierpień, dodatkowej traumy i rozwiązanie jest proste. W takich sytuacjach wystawia się zaświadczenie szpitalu i chodzi o to, żeby lekarz nie miał obowiązku tak naprawdę zakreślać którejś z rubryczek. Ta rubryczka tam zostaje, ona nie jest wyrzucana. Dzięki temu w urzędzie stanu cywilnego będzie można otrzymać wszystkie dokumenty i skorzystać też ze świadczeń, które takim osobom przysługują. Jest poparcie? Ja mam nadzieję, że będzie poparcie, bo faktycznie jak rozmawia się i opowiada o tym, jak ta sytuacja wygląda, to w zasadzie wszyscy się zgadzają co do tego, że takie rozwiązania są potrzebne i mam nadzieję, że zarówno posłowie Prawa i Sprawiedliwości, ale też Platformy czy PSL-u poprą ten projekt. Będę śledził losy tego projektu, bo tak przynajmniej uważam, jest bardzo potrzebny. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Gościem trójkowego komentarza dnia była pani poseł Paulina Matysiak, Partia Razem. Bardzo dziękuję. A w Trójce rozmawiał Bartłomiej Graczak. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who cares. Your own personal Jesus, someone to hear your prayers, someone who's there. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest, you need to confess. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone who cares. Your own personal Jesus. Someone to hear your prayers. Someone to care. Feeling unknown and you're all alone, flesh and bone, by the telephone. Lift up the receiver, I'll make you a believer. I will deliver, you know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Reach out and touch faith. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Między dniem a dniem. Czyli sprawy, ludzie, wydarzenia i komentarze. We wtorkowym Klubie Trójki rozmawialiśmy o tym, czy wkraczamy w nowy totalitaryzm, o cenzurze w internecie i powszechnej inwigilacji oraz o wiarygodności przekazu medialnego w Polsce. Gośćmi Klubu Trójki byli ksiądz Henryk Zieliński oraz Jan Śpiewak, a gospodarzem audycji była Michalina Szymborska. Zacznę od księdza redaktora. Możemy zauważyć właśnie, że cenzura internetu tak naprawdę jest powszechna. Usuwane są treści przez Facebooka czy Twittera. Można tutaj chociażby wspomnieć o chyba najbardziej taka słynna, to było zablokowanie konta Donalda Trumpa na Twitterze, czy zablokowanie chociażby Grupy Wyszehradzkiej. Księże redaktorze, gdzie leży tak naprawdę granica wolności słowa w mediach społecznościowych? Z tą wolnością słowa w mediach społecznościowych jest ostatnio według mnie akurat nie najlepiej, choć paradoksalnie wydaje się, że w tych mediach jest najwięcej wolności. Pierwsza uwaga, którą chciałbym wyrazić, to taka, że ja w ogóle nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że chodzi tutaj o media społecznościowe. Chodzi raczej o platformy społecznościowe, na których można tworzyć media albo na których można tworzyć własne profile. Dlatego, że każde medium, każde radio, każda telewizja, każdy tygodnik ma prawo mieć określony profil. Natomiast działalność tutaj tych platform, na których uruchamiane są różne profile czy media, ja bym bardziej porównał do działalności na przykład wytwórcy papieru, na którym potem drukowane są gazety, czy też do działalności na przykład takiej spółki Emitel w Polsce, dzięki której sygnał stacji radiowych czy telewizyjnych może być przekazywany dalej. Dlatego, że tutaj nie Facebook, nie YouTube, nie Twitter ponoszą odpowiedzialność chociażby za to, co jest zamieszczone na tych platformach. Natomiast jeżeli chodzi o odpowiedzialność prawną tak naprawdę, to decyduje ostatecznie ten, kto je zamieścił, albo nawet właściciel profilu, że pod moim profilem coś zostanie zamieszczone niewłaściwego i w pewnym momencie ja tego nie usunę wystarczająco szybko, to ja mogę być pociągnięty do odpowiedzialności, a nie Facebook czy Twitter. Więc dlatego tutaj nie używajmy tego, bo o profilu mediów każdy może sobie decydować. No więc wyobraźmy sobie, że nagle w Polsce wytwórca papieru decydowałby o tym, komu sprzeda papier, a komu go nie sprzeda. Albo też spółka Emitel decydowałaby, w którym momencie na przykład przerwie transmisję jakiejś audycji. A gdzie leży ta granica wolności słowa? Granica wolności słowa leży w tym miejscu, gdzie są zagrożone cudze dobra, dobra innych osób. Natomiast tylko problem polega na tym, kto ma o tym rozstrzygać. Jeżeli mamy do czynienia z cenzurą uprzednią, a więc nie ma żadnego wyroku, no to w tym momencie pytanie, czy to może być arbitralne prawo tego, kto dostarcza nośnika, samego nośnika do przekazywania informacji. Panie Janie, jak tutaj też wspomniałam właśnie o przykładzie Donalda Trumpa, mieliśmy taki już bardzo, no, można powiedzieć, kontrowersyjny przykład, że prywatna korporacja Twitter cenzuruje głowę państwa. I czy tak naprawdę to nie powinno w nas wszystkich wzbudzić obaw przed tak naprawdę ograniczeniem praw obywatelskich? No, to jest na pewno bardzo widowiskowy przykład. Zdjęcie z platformy Twittera, chyba też Facebook. Facebook i YouTube, tak. Tak. Urzędującego jeszcze prezydenta, bo mówimy, to się wydarzyło jeszcze jak on był prezydentem, chociaż już przegrał wybory. No faktycznie to jest dość radykalne posunięcie ze strony prywatnych korporacji, tak? No i teraz pytanie jest takie, że my oddaliśmy wolność słowa, my oddaliśmy, to jest oczywiście, ksiądz mówił, że to jest platforma, to są monopoliści, tak? Znaczy oni mają monopol, to jest jakby był ten producent papieru, nie tylko miał monopol na ten producent, na to, i to nie w skali kraju, tylko w skali kontynentu, tak, czy kontynentu, globu, tak, znaczy, i to jest, mówimy o pojedynczych korporacjach, tak, i więc teraz prawda, 1000 lat temu, czy 800 lat temu rozmawiało się na rynku i tam była przestrzeń do wymiany i do rozmowy, a teraz ta przestrzeń do wymiany, do rozmowy, do wymieniania poglądów, do dyskusji przeniosła się do mediów społecznościowych, tak. Tak? I nagle z przestrzeni publicznej, demokratycznej, tak, oczywiście to by się zmieniało, potem nie chcę tutaj robić jakby tej wykładu o historii, prawda, dyskursu publicznego, ale w każdym razie dzisiaj ona się znajduje w sferze cyfrowej, jest kontrolowana przez kilka korporacji i nie o tym, co się na tych platformach znajduje, nie decyduje polski parlament, nie decyduje żadna polska instytucja, tylko decyduje instytucja zarejestrowana, zdaje się, w Palo Alto w Kalifornii. I to jest prawdziwy problem, tak? Czy jakby, że my musimy podjąć kroki, żeby uregulować tę kilka tych platform, tak naprawdę, bo mowa jest naprawdę chyba o trzech czy czterech platformach. I to musi być wysiłek globalny, który musimy podjąć, albo próbować nagrać jakby wewnątrz kraju i próbować też wprowadzać jakieś ustawodawstwo, tak? Ja nie orientuję się na ile, jak to wygląda na świecie, ale wiem, że Polska nawet nie opodatkowała, tak, w żaden dotkliwy sposób Google'a czy Facebooka. One płacą, te korporacje są wyjęte spod polskiego prawa de facto i jeszcze nie płacą podatku, więc polski rząd jakby też nie podejmuje tutaj żadnych kroków w celu regulacji tego i obrony jakoś tam podmiotowości polskich obywateli. A jakie są ku temu powody, nie wiem, ale wiem, że strefa publiczna została sprywatyzowana i No i tak, no i musimy coś z tym zrobić. Powody chyba były takie bardzo proste. Na zasadzie, że Francuzi coś spróbowali i nawet coś skurali. U nas była interwencja ambasady Stanów Zjednoczonych. Czesi mają ten podatek. Tak, i się rozeszło po kościach. Ale w jaki sposób jeszcze państwo powinno kontrolować media społecznościowe? Myślę, że to jest również kwestia, tutaj pan Jan przed chwilą poruszył, że kwestia tego niezwykłego monopolu, absolutnie, globalnego. I tutaj wydaje się, że powinny być zastosowane również przepisy zwyczajnie ustawy antymonopolowej. Że jeżeli jedna instytucja ma, głównie tutaj, bo to znowu, my mówimy tu o Facebooku, Twitterze, YouTubie, Instagramie i tak dalej. I wydaje się, że tych platform jest więcej. Tak naprawdę ich jest wiele, ale one są kontrolowane, często tak naprawdę są różne szyldy, ale w rękach tych samych ludzi. Więc to jest potężny monopol i w tym momencie rzeczywiście te przepisy ustawy antymonopolowej powinny wchodzić w grę. Tak jak w Stanach Zjednoczonych w pewnym momencie tam się tworzył monopol IBM-a i Apple'a i państwo wkroczyło w to, ponieważ zakłócone są tutaj zasady konkurencji. Ale Amerykanie się wcale nie spieszą do tego, żeby to zrobić. Się zupełnie nie śpieszą, dlatego że to jest w ich interesie, żeby ten monopol funkcjonował. Ale jeszcze się pojawiły w ogóle takie głosy w Stanach Zjednoczonych po tym zablokowaniu konta Twittera Donalda Trumpa, żeby znacjonalizować właśnie te... samo de facto robi Rosja. I pytanie, czy to jest tak naprawdę jedyne rozwiązanie, czy tylko państwa autorytarne, popatrzmy na Rosję, która ma swojego własnego Facebooka, na Chiny, czy na Białoruś, które tak naprawdę robią blackout przed wyborami Łukaszenki, czy to jest jedyny sposób, żeby kontrolować te media społecznościowe? Tylko, że oni chyba mają własne jakieś media społecznościowe, nie są częścią chyba Facebooka, prawda, czy YouTube'a, tylko wyhodowali swoje własne. To jest, nie wiem, czy to jest taka ścieżka. No moim zdaniem na pewno powinno się naciskać, świat powinien naciskać na Stany Zjednoczone, ale Europa powinna wprowadzać swoje regulacje. Były przyjęte regulacje, prawda, dotyczące RODO, ale to są regulacje absolutnie nieadekwatne do skali tego, co się dzieje. Mówimy o tym, że całe pokolenie praktycznie, ludzie się spędzają w tych mediach społecznościowych po wiele godzin, tak? To jest naprawdę dla wielu ludzi, włącznie ze mną niestety, jest to naprawdę ogromna część każdego dnia i w tym czasie my jesteśmy, z jednej strony oczywiście mówimy o cenzurze takiej właśnie, która powoduje, że jakieś treści znikają, czy ludzie się nie pojawiają, ale jest też taka cenzura, która trochę wymyka się tym ścisłym definicjom, jest to cenzura algorytmu, tak? Czy ten algorytm za nas podsuwa treści, które my obserwujemy i wyświetlamy, tak? I on się niby uczy od nas i jakby ma być dla nas użyteczny, ale tak naprawdę moment, w którym my tracimy jakąkolwiek kontrolę nad tym algorytmem i nie wiemy, co jest nam podsuwane i nie wiemy, czy to jest efekt faktycznie naszych potrzeb, czy to jest zmiana. To jest praktycznie pytanie o wolną wolę, tak? Czy my jesteśmy już warunkowani, że ta maszyna już wie więcej o nas niż my sami i potrafi nas de facto jakoś do czegoś warunkować. Profiluje nas, tak? To są przerażające moim zdaniem pytania, ale których w ogóle nikt sobie nie zadaje i na pewno nie zadają sobie tego żadni ustawodawcy czy regulatorzy, ani w Polsce, ani może w Europie, nie wiem, ale na pewno to jest coś, co się musi wydarzyć. Był szczyt cyfrowy w Katowicach w poniedziałek, zdaje się, chyba wczoraj albo przedwczoraj. I był przerwany przez grupę aktywistów, którzy się właśnie domagali zniesienia tej nieustającej podglądactwa, tak? Czego, że nas non-stop, my jesteśmy właściwie, włączając telefon i media społecznościowe, my jesteśmy non-stop podglądani. I tutaj to też jest forma, prawda, cenzury, czy warunkowania nas do pewnych zachowań i to jest też bardzo przerażający wymiar tego problemu. Ja dodałbym tu jedno jeszcze, że, bo pani zapytała o tę kwestię możliwości nacjonalizacji tych platform cyfrowych. Jest tu problem dwojaki. Z jednej strony chodzi o ich naturę, że to są korporacje w gruncie rzeczy mające rejestrację, tak, w konkretnym miejscu na ziemi, ale mające charakter międzynarodowy. I z nacjonalizacją takich jest trochę trudno. Można oczywiście tworzyć właśnie tak jak Chińczycy czy Rosjanie próbować tworzyć własne. Chyba miesiąc temu u nas była próba, nawet funkcjonowała dosyć dobrze, tak zwana nasza klasa. Chyba miesiąc temu mniej więcej została zamknięta. Więc to pokazuje, że po prostu z tymi potężnymi różnymi korporacjami. Mniejsze inicjatywy w mniejszych państwach nie mają szans. A druga sprawa to jest kwestia nacjonalizacji. Problem polega na tym, no dobrze, jeżeli byśmy to nawet znacjonalizowali, i co dalej? I wtedy prawdopodobnie awantura o te platformy społecznościowe byłaby taka sama, jak, przepraszam, bo mówię to w medium publicznym, jak jest przy każdych wyborach o media publiczne. Kto nimi ma zarządzać? Bo jeżeli one byłyby znowu w gestii większości parlamentarnej, to znowu byłyby ciągle przedmiotem rozmaitych przepychanek. Więc tutaj myślę, że to niestety nie zadziała. Natomiast co mogłoby zadziałać? Mogłoby zadziałać niewątpliwie coś takiego, co jest proponowane, między innymi Francis Fukuyama proponuje coś takiego, że w ten sposób trzeba by podejść do tych mediów, żeby powołać swego rodzaju outsourcing, swego rodzaju no, to, co mamy w tej chwili z telefonią komórkową na przykład. Że ja mogę sobie telefon numer komórkowy wziąć i przenieść do innego operatora i jest jakaś konkurencja. I tutaj chodziłoby o to, żeby po pierwsze, jeżeli już jest tak potężna platforma, to żeby było wielu jej operatorów działających na różnych zasadach i żebym ja mógł od operatora do operatora przenieść się włącznie ze swoimi danymi, które są zgromadzone na moim profilu. Bo ale jak ksiądz sobie to wyobraża na jednej platformie, na przykład Facebook albo YouTube? Wyobrażam sobie to wtedy nie mogłoby to się nazywać, że to jest na platformie Facebooka, czy platforma jest platformą bezimienną. Ale ktoś musi utrzymać serwery i całe oprogramowanie. Tak, więc i za to są opłaty. Na tej zasadzie jak Emitel się na przykład utrzymuje w Polsce. Natomiast chodzi o taką sytuację, że pamięta pan zapewne to, że w momencie, kiedy Donalda Trumpa zablokowano na Facebooku, Twitterze i YouTubie, była próba przeniesienia się całego środowiska na Parlera. I natychmiast został on tak samo zablokowany. Więc to pokazuje, do jak patologicznej sytuacji doszliśmy, że tam ośnięto mu nawet tam chyba serwery, tak? Coś takiego. W ogóle, że okazuje się, że nawet serwer próba jest powołania jakiejś konkurencji w tej chwili jest niemożliwa. Tak, ale to też jeszcze jest pytanie właśnie, już jak jesteśmy tutaj przy blokowaniu Donalda Trumpa, jeszcze za chwilę zapytam, jakie ryzyko płynie z tego, że tak naprawdę ten dyskurs, tutaj pan Jan zaczął o tym mówić, przeniósł się do internetu, czyli cała tak naprawdę... cała debata publiczna, jeszcze zaraz o to zapytam, ale też jeszcze chciałam postawić takie pytanie, czy faktycznie nie widać, że blokowane są głównie treści konserwatywne, tak? Ksiądz redaktor, poproszę. Znaczy, rzeczywiście jest wiele przykładów takich. Ja nie twierdzę, trudno mi się wypowiadać, bo nie śledzę, jak są blokowane lewicowe treści, więc dlatego trudno. Ale rzeczywiście konserwatywne to bardzo często i to, bo nie, czy to będzie chodziło o obronę życia, od poczęcia do naturalnej śmierci. We Francji ustawowo nie mogą działać takie strony internetowe na przykład. Czy tu chodzi o zablokowanie w pewnym momencie jakiejś tam audycji Radia Maryja, czy tu chodzi o zablokowanie Janka Pospieszalskiego, czy wielu innych takich sytuacji. Czy choćby materiałów anglojęzycznych IPN-u, tak? Chociażby, tak. Czy też jakiegoś filmu nakręconego przez grupę harcerzy pod Warszawą, z Józefowa, o powstaniu warszawskim, bo okazało się, że stwierdzono, że nagle materiał był rzekomo zbyt brutalny, okrutny. No był dużo mniej brutalny i okrutny niż to, co się działo z powstańcami warszawskimi w 1944 roku. No, ale też dziwne było, żebyśmy nie postawili takiej tezy, skoro zablokowana została chociażby transmisja adoracji Najświętszego Sakramentu, którą prowadziła telewizja EWTN. Tak, ale to już jest pewne takie zafiksowanie totalne na zasadzie takiej, że trzeba znaleźć diabła nawet tam, gdzie go nie ma. I ja pamiętam, już opowiadam tutaj w tej chwili anegdotę, ale pamiętam, pewnie wszyscy tu pamiętamy sytuację z 2011 roku, jak dziennikarka pewnej stacji telewizyjnej została zapytana, czy widzi jakieś nienawistne hasła w ramach Marszu Niepodległości i musiała znaleźć to nienawistne hasło, więc znalazła jedno i wykrzyknęła z radością: tak, widzę, Bóg, honor i ojczyzna. Ona musiała to coś takiego znaleźć, więc myślę, że tutaj, jak już nie było co, no to adoracja Najświętszego Sakramentu była też przeciwko, nie wiem, godności człowieka, wolności. Tak, panie Janie, i teraz jeszcze pytanie do pana. To właśnie pytanie, które chciałam zadać wcześniej. Czy to, że ten dyskurs polityczny przeniósł się do mediów społecznościowych, czy tak naprawdę to nie jest zagrożeniem dla otwartej, demokratycznej debaty, którą tak naprawdę internet na samym początku był, tak? Był czymś innym niż telewizja, prasa. Był takim miejscem, gdzie tak naprawdę dowiadywaliśmy się więcej. No, mi się wydaje, że ciągle w jakimś sensie ta obietnica demokratyzacji, która media społecznościowe niosły, jakby gdzieś tam jest realizowana. No ja na przykład utrzymuję się dzięki temu, że ludzie w internecie płacą mi na Patronite i dowiadują się o mojej działalności przez media społecznościowe, oglądają moje filmy, oglądają mnie na Instagramie i tak dalej, więc mogę powiedzieć, że jestem beneficjentem tej metody, że tak powiem, popularyzowania wiedzy, ale dzisiaj oczywiście te media, tak jak zresztą nie tylko, oczywiście media społecznościowe tutaj są bardzo wyraźnym przykładem, ale problemem jest to ten sam w mediach, w telewizji, czy w prasie, czy w komercyjnych portalach internetowych, czyli jakby pewnego rodzaju oligarchizacja, tak, czyli pewne służebnie interesom dużych firm, dużego kapitału i mówienie tego, co mieści się w ramach tej narracji, która gdzieś tam odpowiada tym firmom, tak? No, nie chcę tutaj podawać jakichś przykładów, nie chcę wchodzić na jakieś teorie spiskowe zupełnie, ale na przykład jeden temat, który mnie na przykład totalnie zaskoczyło, który został skasowany z debaty publicznej, to jest temat związany z laboratorium Wuhan, czyli jakby powodów, skąd się wziął wirus, że do końca my nie wiemy ciągle, skąd się wziął wirus po tych dwóch latach prawie, gdzie umarło już bardzo dużo ludzi, a my ciągle nie wiemy, skąd się wziął ten wirus. I to jest dość niesamowite, że ta historia, gdzie jakby są dowody i są argumenty, nie jest to jakby 100% oczywiście wyjaśnione, ale które wskazują na to, że mógł być to wyciek, prawda, z tego laboratorium, tak? I nagle się okazało, że tej historii nie ma. Tak naprawdę, tak? Znaczy, jakby, no jest to, wydaje mi się, dość istotne, żebyśmy wiedzieli, skąd się wziął, jaka była, żebyśmy byli pewni, tak? Żebyśmy nie musieli popełniać, jeśli to był wypadek, drugi raz tego samego błędu. Ale ta historia została totalnie wycięta i pamiętam, że gdy ludzie to zaczęli szerować, znaczy udostępniać, przepraszam, w mediach społecznościowych, to leciały za to leciały bany, za to te rzeczy były ucinane, tam gdzie było informacja, że to jest jakby adnotacja, że to może by wprowadzać w błąd. I to jest dość niesamowite, bo wydaje mi się, że to jest chyba największa taka historia ostatnich kilkunastu miesięcy, która no, powinna nam dawać do myślenia i powinniśmy wiedzieć przynajmniej, co się dzieje w tej sprawie, jakby jak wychodzi dochodzenie. No bo jeśli to był wyciek, no to pytanie, skąd to się tam wzięło, jakie badania robiono i wtedy może się wyjaśni też, dlaczego właśnie Ameryka i Chiny się tak dziwnie zachowują w trakcie tej pandemii, tak, ale to jest na pewno dla mnie pokaz takiej siły do kształtowania publicznej narracji i która ma naprawdę fundamentalne znaczenie dla naszej demokracji, tak. Tak. Znaczy, to jest bardzo ważny, ten związek właśnie demokracji z działalnością platform cyfrowych. Ja przypomnę najpierw wypowiedź Karla Poppera. To jest wypowiedź z lat 70., czyli sprzed 50 lat mniej więcej. On wtedy napisał takie słowa, że jeśli demokracja, wtedy jeszcze nie było internetu, jeśli demokracja nie poradzi sobie z telewizją, to telewizja zdławi demokrację przez swoją siłę oddziaływania. Oczywiście o internecie nie miało zielonego pojęcia jeszcze wtedy, natomiast zacytuję jednocześnie zdanie właśnie Francisa Fukuyamy, który teraz, po 50 latach, co on napisał, napisał coś takiego. Zmniejszenie władzy platform internetowych ma kluczowe znaczenie dla przetrwania demokracji na całym świecie. Dlatego, że to, o czym pan mówił, gdy chodzi o to, tutaj dwie rzeczy. Pierwsza sprawa, mówił pan o tych banach, że nagle coś zostaje zdjęte, zablokowane. Ale jeszcze weźmy pod uwagę jedno, że czasami mamy do czynienia z tak zwaną miękką cenzurą, a więc, że coś nie zostaje zdjęte czy zablokowane, tylko algorytmy są tak skonstruowane, żeby że obcinają zasięgi. Tak. Że to będzie panu wisiało, ale... Shadow ban, to się nazywa właśnie. Użytkowników. I dany wpis pański, albo ktoś będzie mógł dopiero za miesiąc zobaczyć, albo nie zobaczyć. No, ale to jest właśnie to, co mówiłem o tym algorytmie, który przesuwa, który ci po prostu, że nie mamy żadnego wpływu na to, że być może ktoś tam decyduje o tym, żeby ci po prostu nie pokazywać takiej danej treści, tak, prawda? Ale no to chyba przed iloma? Przed dwoma tygodniami zwolniona pracownica Facebooka ujawniła, jak to mniej więcej się dokonuje, jak te algorytmy są wysterowane. To jest jedna sprawa. A druga sprawa właśnie, gdy chodzi również o to profilowanie nas. My jesteśmy sprofilowani nie tylko pod względem tak, jeszcze przepraszam, jeszcze właśnie. Zaraz ksiądz skończy ten wątek. Ja chciałam, żeby jeszcze tutaj ksiądz redaktor odniósł się do tego, tak naprawdę, co mówił jeszcze pan Jan Śpiewak, czyli jakie zagrożenia płyną z tego, bo chciałabym już skończyć ten wątek, że ten dyskurs polityczny przeniósł się do mediów społecznościowych. On się przeniósł do mediów społecznościowych i problem polega na tym. Zwykle jest tak, że beneficjentami mediów, ja już używam tego określenia, mediów społecznościowych, są zwykle te treści, które niosą największe emocje, bo one przykuwają uwagę. I boję się tego, że, znaczy oczywiście Donald Trump też był w pewnym momencie beneficjentem mediów społecznościowych. On wygrał pierwszą turę wyborów dzięki mediom społecznościowym, tak zwanym, prawda? Natomiast boję się tego, że te media, te platformy proponują z jednej strony pewne rozwiązania skrajne, promują te, które wywołują największe emocje, a z drugiej strony, no nie oszukujmy się, że tutaj chodzi tylko o biznes. Tutaj też, no, według mnie chodzi jednak o pewien model świata i to nie jest przypadkiem, że akurat, że pan tu mówił o laboratorium Wuhan, rzeczywiście sobie po prostu Chińczycy nie życzą tego, żeby drążyć ten temat i są na tyle potężnym państwem i mają takie pieniądze, że mogą sobie tego nie życzyć. Natomiast dla mnie to, co jest, ja dzisiaj akurat przeczytałem artykuł, z którego dowiedziałem się, że na przykład firma Google w tej chwili bardzo intensywnie bardzo inwestuje w przejęcie prywatnej brytyjskiej służby zdrowia. To dziwnie mi brzmi w kontekście. To bardzo niepokojąco. Bardzo niepokojąco mi to zabrzmiało. Przynajmniej to dzisiaj się tego dowiedziałem z bardzo poważnej gazety. Aha, nie no. Czyli będą jeszcze teraz chcieli mieć o nas jeszcze dane jakby medyczne, no, czy wszystko. To jest bardzo niebezpieczne. I tak dalej. No nie, no to by zmierza do pełnej kontroli człowieka, tak? Znaczy ja jestem absolutnie przekonany, że jest... właśnie, i tutaj może takie pytanie... Ale była chociażby ta afera Oxford Analytics, prawda? No tak, ale to małe miki już dzisiaj to jest... No szkoda, jakby... tylko... Ale ta się została odsłonięta i pokazuje ona, w jaki sposób modelowany jest sposób myślenia i wyborów dokonywanych przez ludzi. No i że można nami bardzo łatwo za pomocą tych mediów społecznościowych manipulować. I tutaj właśnie jest pytanie, czy to my kreujemy te media społecznościowe, czy to te media społecznościowe kreują nas? No nie, no było to badanie chyba zrobione tutaj, właśnie ktoś mówił o tym, że te premiują te bardziej skrajne, no to tam jak pamiętam, czytałem o tym, że on po prostu, ten algorytm jakby zobaczył, że klikam w to coś tam jakoś, prawda, coś bardzo krzykliwego i bardzo radykalnego i w momencie, kiedy on to wyczaił, on jest mądry, no to zaczął wysuwać znowu wśród proponowanych treści, ten, które właśnie wyświetlają się na twoim ekranie, też takie skrajne rzeczy. I w ten sposób to, że tak powiem, no, zostało podbijane, tak? Więc jakby jakaś kontrola nad tym algorytmem musi być, tak? No i pytanie, kto ma tą kontrolę wykonywać? Czy panowie Palo Alto, którzy jakby są jeszcze związani biznesowo, prawda, z rządem amerykańskim i chińskim, de facto, jak rozumiem, czy jednak jakoś my powinniśmy sobie z tym poradzić, tak? Tylko dla mnie ten reżim, no to jest przede wszystkim reżim kapitalistyczny, tak? No, który nas sprowadza po prostu jednak ta funkcja handlowa tego całego, wszystkiego, całego przedsięwzięcia, oczywiście polityczna, czy moralna, czy ideologiczna, na pewno też gdzieś istnieje, ale przede wszystkim to jest stworzone po to, żeby zarabiać pieniądze, więc to ma, sprowadza nas po prostu do roli konsumenta i nas do jakichś transakcji po prostu między podmiotami prywatnymi, więc to jest też, myślę, bardzo niepokojące jako zjawisko. No właśnie, księże redaktorze, ja tutaj niestety księdzu przerwałam. Już też, nie wiem, nawet w którym punkcie, ale odnosząc się do tego, co pan Jan powiedział, że użytkownicy mediów społecznościowych czytają przede wszystkim te informacje, te newsy, które potwierdzają ich punkt widzenia. I media społecznościowe właśnie działają na zasadzie klikalności, tak? Czyli tak naprawdę my sięgamy po te informacje, po które zostają nam podsuwane te informacje, po które tak naprawdę chcemy sięgnąć. I teraz, jaki to ma tak naprawdę wpływ na użytkowników? Czy oni nie obracają się w takiej swojej swoistej bańce? Wiesz, oczywiście, że to jest coś, co bardzo sprzyja, wręcz współtworzy tego typu bańki informacyjne, ponieważ to się dokonuje na dwóch etapach. Po pierwsze, jest coś takiego, że to, co ja wpisuję na czy Facebooku, czy Twitterze, czy gdzieś tam, to pierwszym rzędzie albo wyłącznie będą czytać ci, którzy mnie podlinkowali, którzy mnie polubili, którzy mnie obserwują, prawda? A więc to jest już bardzo sterowane, że obracamy się w pewnej grupie, w której wymieniamy między sobą informacje. A z drugiej strony chodzi również o to, że no właśnie, że jest ten algorytm, który będzie sprawiał, że ja, to nie jest przypadkiem, że ja będę proponowany gdzieś tam wśród milionów użytkowników tych platform, będę proponowany do obserwacji ludziom, którzy są tak sprofilowani, że prawdopodobnie moje poglądy ich będą interesować. W związku z czym, no, społecznie powoduje to coraz większą polaryzację społeczeństwa, że my rozmawiamy różnymi językami, tworzymy inny świat wartości i coraz trudniej będzie nam się dogadać, bo obcujemy, cały czas obracamy się właśnie w tych bajkach informacyjnych. Panie Janie, jakby pan się do tego odniósł, czy faktycznie jest tak, że właśnie to, że tak dużo czasu spędzamy w internecie, w mediach społecznościowych, nie jest powodem tego, że właśnie to, co powiedział ksiądz redaktor, że stajemy się bardziej zamknięci i mniej otwarci na inne argumenty niż my sami wyznajemy? Właśnie zastanawiam się, no te czasy, kiedy była jedna stacja telewizyjna, no prawda, już dawno minęły, prawda, więc jakoś tam ten wybór tych informacji, które mieliśmy, już był. Też liczba gazet, prawda, tytułów była znaczna, więc oczywiście ta bańkowość oczywiście istnieje, ale polaryzacja, mi się wydaje, jest bardziej większym problemem niż tak naprawdę pewnego rodzaju stworzenie różnych gron, tak? I tutaj widzę jednak tą polaryzację bardzo mocno kulturową między tą frakcją, nazwijmy to, liberalną i konserwatywną, tak? Gdzieś jest jeszcze obok ta frakcja socjalistyczna.